राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग श्रेष्ठ पंचमी शनिवार विक्रम संवत 2053 30 नवंबर 1996 को बीकानेर से दिल्ली आते हुए रेल में प्रातः 5 बजे राम हुआ। तमेव परमात्मानं द्वारविद्याभिसंगता यहो गुणैं देहं सत्यप्रक्षीरबन्धनाः। दुःसहपेष्टविरह तीव्रताप, ये तीव्रताप कहना है जैसा पापों से तीव्रताप होता है वैसा नहीं है, उसे बहुत विशेष है। दुःसह अत्यंत प्राया है, अतिशय ने तमिष्ठ नेष्ट अव्य है, वो बड़ा विलक्षण किया ताप, उसे अशुभ करिए। अशुभ जो नरकों को देने वाले जितने अशुभ है कोई अशुभ जल गए, और ध्यान प्राप्त प्राप्त मंगल मानो गुणों के संग से कारण गुण से सदस्य योनि सु सदस्य योनि देने वाले जो गुण है वे गुण वे तीव्र ताप से वैसा ताप जो मूल में है, मूल में अविद्या है दुख है, उसको जाने वाला तीव्र ताप है वो, और दिन लोग आदि को सुख देने वाले ऐसे जो सात्विक बना है वो भी क्षीण मंगल और मंगल क्षीण। तमेव परमात्मा नु तमेव उसी परमात्मा साक्षात भगवान कृष्ण जो कि समग्र स्वरूप है, जैसे सातवें अध्याय के अंत में है आया है जरा मरण मोक्षाय महावाश्यती, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए जो यत्न करते हैं वे ब्रह्म को जानते हैं और ब्रह्म और अध्यात्म को जानते हैं, संपूर्ण कर्म को जानते हैं, और अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ जैसे जो जानते हैं अंधकार मेरे को जानते हैं, तो ये परमात्मा का समग्र होगा। वो 29वां श्लोक जरा मरण मोक्ष है, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए माम आश्रित मेरा आश्रय के जो शरण होकर अर्थन करते हैं, तो जरा मरण मोक्ष के लिए जो मेरा अर्थन करते हैं वे क्या जानते हैं, वे अध्यात्म संपूर्ण अध्यात्म जो संपूर्ण कर्म को जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म तदु कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम अध्यात्म साथ में अखिल साथ में ये सर्व शब्द दिया है, ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलम अध्यात्म कृष्ण और अखिल कर्म। तो ये दो क्या हुआ, ये कर्मयोग और ज्ञान योग की निष्ठा हुई दोनों, ब्रह्म को प्राप्त होना है ज्ञान निष्ठा से, कर्म से अखिलम है कर्मयोग की निष्ठा से, ये तो ये सब जिनमें वो प्राप्त हो गया जरा मन मोक्षाय महामारते ब्रह्म तत्व कृष्णम अध्याम अध्यात्म जानने और अध्यात्म जान के ब्रह्म हो जाते हैं, और संपूर्ण कर्मों को जानेंगे तो कर्म सगुण स्वग्राम निष्काम जो कुछ कर्म है उनका संपूर्ण कर्मों को जानेंगे, संपूर्ण अध्यात्म संपूर्ण जीवात्म को जानेंगे, ऐसे जानने वाले अधिभूत अधिव अधियज्ञ स्वरूप है उनको भी जानेंगे, तो ये समग्र ब्रह्म को जानेंगे। तो समग्र ब्रह्म जानने में ये पूर्वार्ध में मन उत्तरार्ध 29 के उत्तरार्ध में तो ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा आई और उसमें आई भक्ति, तो कर्म योग भक्ति योग कर्म योग ज्ञान योग है वही आ गए उनको और भक्ति योग आ गया तो ये समग्र ब्रह्म का ज्ञान हो गया। तो समग्र ब्रह्म हुआ परमात्मा, तभी परमात्मा नम जार विद्या विषय जार बुद्धि से भी उसकी संगति हो गई, प्रेम बुद्धि से हो तो उसका कहना क्या है, जार विद्या विसंगता जार बुद्धि से किसी भाव से संगत हुआ तो जहूर गुणमयम देहम गुणमय शरीर को देहू जहूर सद्य प्रक्षेर बंधना जो बंधन करने बंधन का जो बंधन है प्रक्षीण बंधन सब बंधन नष्ट हो गए। सद्य कहने का तात्पर्य तत्व ज्ञान से जो तत्व ज्ञान होता है कर्मयोग से और भक्ति योग से इनसे जो ज्ञान होता है उस ज्ञान से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं कर्मयोग से और ज्ञान योग से जो जितने संचित शुभ है वो ज्ञान योग से जीवन मुक्त हो जाता है। तो ये होने पर भी प्रारब्ध कर्म शेष रहता है, प्रारब्ध कर्म शेष है जिससे उनका शरीर रहता है। तो एक मत ऐसा है कि तत्व ज्ञान होने से शरीर नष्ट हो जाता है और एक मत है शरीर तो रहता है, अगर शरीर नष्ट हो जाए तो ब्रह्म विद्या की जो परंपरा है वो कैसे रहेगी, अन्यान तो कहेगा नहीं कैसे कहेगा नहीं, अज्ञान का श्राद्धकार का शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर इसका चलेगा कैसे, तो उसका शरीर रहता है वो किस में रहता है, वो प्रारब्ध के अधीन रहता है। ज्ञान उदय जब होते संचित कर्म मिला है और क्रियमाण उपजत नहीं, संचित कर्म तो नष्ट होता है कर्म योग ज्ञान योग दोनों से ही, और क्रियमाण उपजता नहीं है ज्ञान योग से कर्तृत्व नष्ट हो जाने से कर्तृत्व नष्ट हो जाएगा कर्म उपजते नहीं परंतु प्रारब्ध रह जाता है वो प्रारब्ध अभी रह जाता है। तो उस भेद से शरीर बना रहता है। तो यहाँ पर भगवान का तीव्र ताप हुआ और ध्यान प्राप्त किया उसे जो आनंद आया उसे क्षीण मंगला जो शुभ अशुभ कर्मों से होते जितने ज्ञान तो शुभ अशुभ जो शुभ है वो मंगल है अशुभ है अशुभ है तो शुभाशुभ फल है ये मोक्ष के बंद ही। वहाँ पर आया है कि कारण गुण संगोष्य सदयोनि सद असद योनि शुभ असद योनि अशुभ है सद योनि शुभ है तो सद असद योनि के कारण होते हैं गुणों का संग तो गुणों का संग मिटे है सद असद योनि दोनों मिट गई तो शुभ और अशुभ दोनों मिट गया तो बंधन मिट गया क्षीण बंधन आ तो उनके तत्व ज्ञान योग से कर्म योग से जन्म मरण तो मिट जाता है प्राप्त रह जाता है तो इनकी प्राप्त भी नष्ट हो गया सद्य प्रक्षीर इसमें सद्य जल्दी से उनका देरी से गुणमय शरीर छूटता है जब तक उनका भेद रहता तब तक रहता है और भक्ति से ऐसा आनंद आता है भगवान के ध्यान का आनंद आनंद से प्रक्षीर बंधन ही नष्ट हो गया और वो गया सद्य तत्काल हो गया नष्ट। तो उनमें देर लगती है जब तक आयु रहती है तब तक उनका शरीर रहता है वो शरीर रहता है वो शरीर भी नहीं रहा जब वो गुणमय देह हम सद्य गुणमय देह को जल्दी छोड़ दिया मानो वो जीवन मुक्ति रहती है वो भी वो छोड़ दिया ताप और आनंद इतना विलक्षण हुआ जो गुणमय शरीर रहता है प्रारब्ध रह जाता है तत्व ज्ञान होने पर वो भी नष्ट हो गया ऐसे प्रक्षीण बंधन सद्य प्रक्षीण बहुत जल्दी तत्काल ही होने जरूर गुणमय दिया गुणमय देह का त्याग कर दिया तो सत्व तम को लेकर जो गुण होता है गुणों का जो संस्कार होते हैं उसे जीवन मुक्ति होती है वो जीवन मुक्ति वे संस्कार भी नष्ट हो गए। इतना शुभ और अशुभ नष्ट हुआ है निकला जो सद्य प्रेक्ष गुणमयम देह जहू गुणमय शरीर को त्याग दिया। तो सत्वरज तमय गुणमय शरीर है वो सब त्याग दिया, सद्य बढ़ गई। तुम्हारा प्रारब्ध रहता है वो संस्कार भी नष्ट हो गया, जिस प्रकार से प्रारब्ध शरीर रहता है ऐसे परमात्मा को प्राप्त हो गई। क्षीण बंधन बंधन में रहने वाले सूक्ष्म है ना गुणों का संग, जिनसे शरीर रहता है वो भी सद्य जहूर सद्य प्रक्षीण बंधन। तो जल्दी तो भगवान के धीरे से जो ताप होता है वो ताप वैसा ताप नरकों की घोर यात्रा वैसा ताप नहीं होता है, वो ताप उसका विलक्षण होता है, फिर बहुत विलक्षण ताप। तो वो उस ताप को देखते हैं कि नरकों का ताप भी इतना नहीं है जितना तीव्र ताप होता है। नरकों का ताप होता है पाप कर्मों के फल रूप से, और ये ताप जो है भगवान के विरह को लेकर के जो भगवान नहीं मिल रहे हैं वो ताप तो पापों के फल रूप से होता है। तो पापों का फल रूप तो पाप जैसे होते वैसा ताप होता है, और भगवान के विरह से जो ताप होता है वो वैसा गुण में ताप नहीं होता है, वो तीव्र ताप होता है। मानो कर्मों का फल होता है वो तो मामूली ताप होता है, मामूली दुख होता है, क्योंकि गुण है वे सत्वरस्तम है परमात्मा गुणातीत है। तो कर्मों का फल तो साधारण हुआ और गुणातीत परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं हुआ, तो उसके लिए हुआ। तो वे गुण परमात्मा के ऐसे गुणातीत स्वरूप तो वे नहीं जानती थी, फिर कैसे हुआ कि तुम्हें ये परमात्मा जार बुद्धि भी संगति हो गई, तो भी वे संस्कार जो जन्म के कारण है वे सब अशुभ मिट गए और शुभ अशुभ दोनों मिट गए, जो कि मूल अविद्या में है। ये पाप और पुण्य रूपी तो कर्म सामान्य है मामूली, जो सब चर्म शरीर सब जितने जीव है नरकों में जाने वाले और जो काशी आदि को करने वाले भैरव यात्रा से होने वाले वे जो पाप पुण्यों के रूप है उनसे भी तीव्र ताप हुआ भगवान के वियोग का। मानो एक तो होता है कर्म जन्य ताप और एक होता है भगवान के विरह होने से ताप। तो कर्म जन्य ताप होता है तो कर्म इतना उग्र नहीं होता जितना भगवान की विरह से उग्रता होती, उसके बिना रहा नहीं जाता, हरि बिना रहा न जाए। तो वो तो दुख होता है तो कर्मों का फल होता है साधारण, ये भगवान के बिना रहा नहीं जाता तो भगवान के वियोग से दुख होता है, वो दुख बहुत विलक्षण होता है, वो कर्मों के फल की तरह नहीं होता है। वो तीव्रता बुद्धता शुभा तीव्रता बताऊंगा दुस्सा है, वो सहा नहीं जाता और वो तो सह लेते हैं। नरकों में बड़े भारी भयंकर पापों के फल होते हैं दुख, उसमें दुख है तो ये शरीर नार की शरीर छूटता नहीं है, नार की शरीर में मूर्छा हो जाती है पर छूटता नहीं है, मूर्छा हो पड़ेगा फिर हवा खा करके वो जी जाता है। तो जी जाता है तो जीने की जो शक्ति है वो शक्ति नष्ट नहीं होती है, और यहाँ भगवान के विरह का ताप इतना तीव्र हुआ जो विरह ताप से वो ये ताप विलक्षण होता है, उस विलक्षण है वो अशुभ नहीं, जो अशुभ कर्मों का फल है वैसा नहीं है। अशुभ कर्मों का फल मिटता है परंतु शरीर रहता है, शरीर रह जाता है बाद और पाप भोगने के लिए। अब इनका जब गुणमय देह गुणमय शरीर को भी त्याग दिया, शरीर जो मूल कारण है तीन गुणों के कारण से शरीर होता है, ऊर्ध्वगति मध्यगति अधोगति, पूरे गुण में वो गुण में नहीं है पूरा गुणों का जो विकार है वाइट विकार में गुण में सद्य तत्काल ही क्षीण बंधन बंधन में क्षीण हो गया उस लाल की दुख से बंधन नहीं मिटता है। बंधन जो मूल है वो रहता है, वो रहते हुए नरकों का दुख हो जाता है और वो बंधन रहते ही स्वर्ग आदि का ब्रह्म लोक आदि का सुख हो जाता है। परंतु इस दुख सुख दुख में इतनी विलक्षणता है प्रक्षीण बंधन बंधन मेरा मूल वो भी नष्ट हो जाता है सिद्ध प्रक्षीण बंधना सिद्ध। तो जार बुद्धि से भी इसका तात्पर्य होगा प्रेम हो स्नेह हो और भगवान के आदर बुद्धि से प्रेम हो उनमें हो तो उसमें तो प्रणाम हुआ। जार बुद्धि से भी भगवान के साथ संगत हो जाए तो मूला विद्या सहित जगत की निवृत्ति हो जाती है। जगत की मूला विद्या सही थी तो उसमें शुभ अशुभ से रहने वाला शरीर जहुर गुण में देहुं सद्या वो उसी समय गुण में देह प्राविक भी खत्म हो गया मूल विद्या ही नष्ट हो गई जीने के नहीं रहेगा ऐसे सबसे रहित होकर भगवान को प्राप्त हुई सद्या। और बीज गई भगवान के पास में उनका वो नष्ट नहीं हुआ मूल विद्या नष्ट नहीं हुई भगवान के संबंध है क्योंकि उनकी ऐसा तीव्रता भी नहीं हुआ प्रिय है तीव्रता पर नहीं हुआ ध्यान पर थे असले ध्यान से तो तल्लीनता हुई वो साक्षात दर्शन से ही नहीं हुई इतनी ध्यान प्राप्ति और उसका जो संबंध असले सहयोग संबंध भगवान के साथ है उस निवृत्ति उस आनंद से वो जो प्रारब्ध के रहने वाला कारण है उसमें रहने वाला वो भी शुभ कर्म है जो वो भी नष्ट हो गया। सद्या दिया सद्य प्रक्षीण बंधना गुण सद्य प्रक्षीण बंधा गुणमय देह जहु गुणमय शरीर का त्याग कर दिया तो बहुत जल्दी होगी उनसे जो भगवान में जाकर के मिले उनकी अपेक्षा भी ध्यान प्राप्त जो अच्छता श्लेष है भगवान के साथ का संबंध है उस संबंध से ऐसा विलक्षण हुआ कि वो भीतर ही भीतर भगवान से मिल गई बाहर न मिल करके भीतर से ही मिल गई तो भीतर जो संस्कार रहते हैं गुणों के जिन कारण से शरीर रहता है और वो बाकी रहता है वो भी ऐसा जल गया जल्दी तत्काल। तो दुख भी ऐसा विलक्षण है सुख भी ऐसा विलक्षण है कि दोनों विलक्षण से मूल विद्या का जो संबंध है वो भी छूट गया तो प्रारब्ध भी छूट गया सद्या प्रक्षीण कर दी बंधन क्षीण हो गया और परमात्मा को प्राप्ति हो गई और सही छूट के मर गई प्रफल प्राप्त हो गया। भगवान से मिले उनका वियोग का भी दुख था और मिलने का भी सुख था वो सुख जो इतना तीव्र नहीं था दुख भी इतना तीव्र नहीं था कि जैसे उनका शरीर छूट गया उनके शरीर में रह गया और इनका महाराज जल्दी सही छूट गया परमात्मा को प्राप्ति हो गई दूसरा पृष्ठ तीव्रता जार विद्या भी संगता जही गुण में देह सद्य प्रक्षीण बंधना और अब इन बात में प्रीति नयो विषय है जो अभी इतना स्पष्ट नहीं हुआ मतलब क्या हुआ अब थोड़ा ध्यान रहे मानो भगवान के विरह से जो ताप होता है वो ताप पापों के फल रूप से ताप होता है उससे विलक्षण ताप होता है वो तो है पाप के फल रूप का ताप। तो दो बात है पुण्य पाप का जो सुख दुख होता है वो अविद्या में होता है अज्ञान में होता है और भगवान के विरह का ताप होता है वो अज्ञान को भी नष्ट करने का ताप होता है जो मूल अज्ञान है उसको भी जला देता है वो ताप नार की ताप से बहुत विलक्षण होता है और आनंद होता है मन से, जो भगवान का ध्यान होता है वो भगवान के संबंध से इतना ताप, इतना आनंद नहीं होता जितना भगवान के विरह में ताप है और आश्लेष संबंध है भगवान का, संबंध से जो सुख होता है वो सुख एकांत में अकेले अकेले भीतर केवल भगवान के ध्यान का ही सुख है। तो ध्यान के जो मिलन होता है वो मिलन इतना सुख विलक्षण होता है, बाह्य शरीर से मिलन से इतना सुख नहीं होता जितना ध्यान में एकांत में दुख होता है। तो एकांत में भगवान जो वास्तव में सुखी हृदय में विराजमान है उस परमात्मा के साथ एकदम मिलन होता है, जैसे भक्त का भगवान से मिलन होता है ऐसा मिलन होता है। तो उस मिलन में पुण्यों का फल होता है, उतना सुख नहीं है, वो तो पुण्य कर्म होते हैं, पुण्य कर्मों का फल होता है, ये फल नहीं है किंतु ऐसे फल से अतीत है, पुण्य और पाप से अतीत दुख और सुख है दोनों में। तो उस अतीत ऐसे सुख के कारण से सब मंगल भी सभी नष्ट हो गए और अशुभ भी नष्ट हो गए और प्रारब्ध खत्म हो गया, जीने खत्म हो गया, देह का त्याग हो गया, अब कुछ हवा शोक हो गए और स्पष्ट नहीं हुआ। मतलब भगवान की विरह का ताप होता है, भगवान के मिलने का जो सुख होता है ना वो सुख लौकिक नहीं है, ये सुख लौकिक है और कर्मों का फल है। तो कर्म जैसे पाप और पुण्य होते हैं उनका फल होता है, वो फल भी आदि और अंत वाला होता है, और भगवान से तीव्रता विरह का तीव्रता होता है वो पापों का फल नहीं है किंतु भगवान से वियोग था, वो वियोग मिटने से भगवान की वियोग जाने वो वियोग जन्य दुख था, तो वो पापों का फल नहीं है, भगवान से वियोग है। उस वियोग का जो असली परमात्मा के साथ जीव का नित्य संबंध है, उस संबंध को लेकर जो उसको दुख हुआ, उस संबंध का वियोग, वो वियोग का ताप ऐसा होता है जो पापों के फल के तरह नहीं होता है। पापों का फल तो नाशवान होता है, वो अविनाशी है। तो अविनाशी भगवान की तरफ वृद्धि होने से, भगवान के साथ वृद्धि होने से उसके जो वियोग का ताप है वो ताप बड़ा तीव्र ताप है, ताप नहीं वो तीव्र ताप है, बहुत ताप, जैसे कि अनादिकाल से वियोग था वो भी नष्ट हो गया। अनादिकाल से वियोग जिसको मूला विद्या कहते हैं, मूल अज्ञान कहते हैं, वो भी नष्ट हो गया। पुण्य पापों से मूल नष्ट नहीं होता है, पापों से तो कर्मों का फल होता है, जैसे जैसे कर्म है पाप कर्म उनका दुख होता है, और ये दुख ऐसा हुआ जो पाप जन्य दुख की अपेक्षा बहुत तीव्र ताप हुआ, वो तीव्र ताप से मूल ही नष्ट हो गया। जैसे पाप और पुण्य दोनों पैदा होते हैं वो मूल ही नष्ट हो गया, मूल में वो नष्ट हो गया ताप। ऐसे ही पुण्यों का फल होता है वो पुण्य, मूल जो वास्तव गुणों का संग है सदा सदजीवनी देने वाला मूल संग, वो जो पुण्यों का फल होता है वो मूल को नष्ट नहीं करता किंतु पुण्य का फल होता है, उस फल रूप से वो सुख होता है। तो फल होता है अनित्य, अरे वो महाराज सुख है वो होता है नित्य। तो भगवान का विरह भी नित्य है, भगवान का मिलन भी नित्य है, नित्य मिलन से जो आनंद होता है वो पुण्यों का फल नहीं होता, और भगवान से जो वियोग का दुख होता है वो अनित्य पापों से पापों के फल से विलक्षण होता है। जो नित्य संबंध जहाँ अनादिकाल से सदा रहता है, यार पाप पुण्य भोग करते रहे, पाप पुण्य भोगते रहे, वो पाप पुण्य भोगते रहे, वैसा पाप पुण्य नहीं है किंतु मूल में पाप और पुण्य से दुख होता है, वो दोनों ही मूल से नष्ट हो गए पुण्य पाप। सद्य मूल अविद्या नष्ट हो गई और गुणमय देह उन्होंने त्याग दिया, गुणमय देह त्याग दिया, फिर रासलीला कैसे हुई? राष्ट्रीय निर्गुण की होती है। देखो ये जो भगवान के साथ संबंध है भगवान दासी सख्य वास्तव और माधुरी ये अपने करते हैं ये नहीं है। वास्तव में मुक्त होने के बाद जो ये दासी सख्य वास्तव है माधुरी है ये वास्तव में निर्गुण में होता है। गुणों से नहीं तो गुण होता है ये शरीर नहीं कर सकते वो। गुणों से संबंध विच्छेद होने पर रासलीला हुई। हाँ जी। परंतु जोर गुणमयम देहम में यदि शरीर का ही त्याग हो गया हाँ। फिर भगवान के साथ उनका वार्तालाप फिर उनका हस्तग्रहण हाँ। ये सब कैसे हुआ? वे तो हुआ है गुणातीत में होता है। ये देखो गुणों के रहते हुए जो संबंध होता है भगवान का वो संबंध है उससे विलक्षण है गुणों से रहित। तो भगवान के साथ लीला होती है वहाँ दास्य सख्य वात्सल्य माधुरी चार रस होते हैं। वे चारों ही रस तत्व ज्ञान होने के बाद होते हैं। जिस तत्व ज्ञान से अज्ञान मिट जाता है उसके बाद में होता है। पहला है जो द्वैत है जो ज्ञान से पहले द्वैत है वो बंधन करने वाला है और इसके बाद में है मंदात प्राक वो श्लोक आता है। तो प्राग से वो अद्वैत ज्ञान होने में पहला जो है द्वैत उसमें है वो द्वैत मिट मोहात है। अद्वैत आदि सुंदरम माना स्वीकृत उसमें कल्पित द्वैतम कल्पित द्वैत होता है वो कल्पित द्वैत है बोधाय प्राक बोध से पहले जो होता है वो आये कल्पित है और अद्वैत होने की बात में है वो अद्वैत आदि सुंदर हूँ भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम तो भक्त्यर्थम कल्पितम पद लिया है वहाँ मेरा स्वीकृतम पद ऐसा लगता है बोधात प्राग द्वैतम मोहाया बोध के बाद में कल्पित है तो कल्पित नहीं स्वीकृत द्वैतम वो कल्पित नहीं है कल्पना नहीं है स्वीकार किया है। जैसे भगवान एक हो करके वो इनका की नरम थे इस बात को लेकर जब श्रीजी और आप दो हुए तो वो देश दो हुआ ऐसा दो है वो द्वैत वो अद्वैत आदि सुंदर भक्त कल्पित द्वैतम अद्वैत आदि सुंदर अद्वैत से ही सुंदर है। तो उनका गुण वो निर्गुण है वो निर्गुण लास है निर्गुण है केवल भगवान की इच्छा से एकाकी नरम से तो भगवान को भी आनंद लेने वाला भीक्षण दे वो गुण गुण में नहीं है निर्गुण भगवान। महाराज जी गुणों से संबंध विच्छेद हुआ या शरीर छूट गया? शरीर छूट गया तो ये शरीर छूट गया तो उनका शरीर दिव्य होता है। जैसे भगवान का शरीर है गुण में शरीर थोड़ा ही है ऐसे ही भक्त का ऐसे ही भगवान का गुण में शरीर नहीं होता निर्गुण होता है। भगवान का जो सगुण भगवान है उनका बताया है ना कि बने तो सात्विक वासा मन में तो सात्विक वास है और निर्गुण मन मंदिर भगवान के मंदिर में है ऐसे ही सब आया है ना निर्गुण आया। गीता में तो सत्व रज तम तीन दिया है भागवत में एक निर्गुण दिया तो निर्गुण जो वास है मन मंदिर है मेरे मंदिर में निर्गुण वास है और भगवान के भोग लगाया भोजन निर्गुण है तो भगवान के संबंध होते ही वे गुण ये सत्वर तो नहीं रहते रहते ही नहीं तो निर्गुण स्वरूप भगवान का स्वरूप है। तो रास लीला में जो शरीर थे वे शरीर अपने ही गुण वाले नहीं थे गुण से शरीर वाले इनका वेदांत खंडन करते हैं क्योंकि वेदांत में तो गुण ही तीन रहते तीनों गुणों से शरीर होता है निर्गुण में शरीर नहीं होता है और जो भक्तों का यहाँ पर होता है वो भगवान का दिव्य होता है। भगवान ही स्वयं दो रूप से स्त्री रूप से भगवान रूप से लीला करते हैं तो वो ब्रह्म विवर्त है ना ब्रह्म विवर्त ब्रह्म का ही विवर्त है वो ब्रह्म का ही शरीर बना हुआ है विवर्त होता है ब्रह्म विवर्त विवर्त होता है एक कार्य होता है तो कार्य और विवृत में है फर्क होता है तो ब्रह्म विवृत विलक्षण है। देखो जैसे मिट्टी का घड़ा बनता है तो कारण भी मिट्टी और कार्य हुआ घड़ा तो घड़ा और कार्य मिट्टी, कार्य घड़ा हुआ, कारण मिट्टी हुआ, इन दोनों की एक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता चाहे कल्पित सत्ता एक सत्ता है। तो इसमें तो कार्य कारण होता है, जहाँ विवर्त होता है उसमें कार्य कारण की दो सत्ता होती है। इस वाया माया तत् विदुम स्वरूप, इसके ऊपर जो कल्पना बताते हैं पश्चिमी योग में इसमें अग्रसर घटना पटी माया, ऐसा करके वेदांत वाले अर्थ करते हैं। तो विवर्तवादी करते हैं तो विवर्तवादियाँ नहीं है, विवर्तवाद होता तो ऐसा आकाश अस्तित्व नित्यम वायु सत्व महान, तो वायु आकाश की एक सत्ता है। विवृत होता है जैसे रस्सी में सांप दिखता है, तो रस्सी तो है व्यवहारिक और सांप है प्रातिभाषिक, तो सत्ता दो होती वहाँ विवृत होता है और सत्ता एक होती वहाँ कार्य कारण होता है, पर एक में ही कार्य कारण हो जाए तो वो विवृत होता है। इसमें ब्रह्म विवृत गुणान है, वो विवृत है, एक सत्ता में विवृत है, एक सत्ता में मानो एक सत्ता दिखने रूपी है, जैसे रस्सी में सांप दिखता है नहीं, इस तरह से वो उस रूप केवल अधिष्ठान रूप ही है, अधिष्ठान रूप होते हुए जो लीला होती है वो ब्रह्म विवर्त है, ब्रह्म का विवर्त है, ब्रह्म ही ब्रह्म रूप से ही ब्रह्म रूप होता है, वो एक धातु में विवृत होता है, जो विवृत होता है दो सत्ता में कार्य कारण और विवृत होता है, वो कार्य कारण एक सत्ता होती है, विवृत में दो सत्ता होती है, तो वो एक सत्ता में विवृत होता है, जगत एक सत्ता में विवृत है। हाँ हाँ, एक सत्ता में है ये, तो विवृत क्या कार्य कारण है, विवृत क्या, तो विवृत वास्तव में संसार विवृत इस बात हुआ कि संसार तो गुरुपित हुआ, अधिष्ठान नित्य हुआ, इस बात संसार विवृत है, तो माया का विवृत है और माया का कारण है, माया का कार्य है, ब्रह्म का विवृत है, और वो ब्रह्म का ही विवृत है, ब्रह्म रूप से विवृत है, कार्य रूप से नहीं है, कार्य कारण अनित्य होता है और वो नित्य होता है, ब्रह्म का ही विवृत होता है नित्य। निर्गुण मन मंदिर है, भगवान के मंदिर में निर्गुण वास है, मंदिर वास होते वहां जगह तामस वास है। 25वां अध्याय हाँ, सुना निष्फल कर्म हुआ और राजसम फल संकल्प संकल्प राज्य हो गया, हिंसा प्रायादि हिंसा प्रायादि कर्म होगा तामस कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम चयत प्राकृतम तामसम ज्ञानम मद्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम परंतु सात्विको वास है रामो राजस उच्यते तामसम द्यूत सदनम मन निकेतम तो निर्गुणम मंदिर निर्गुण वास है सात्विक कारको असंगी रागंधो राजस स्मृत है तामस स्मृति विभ्रंशो निर्गुणो मद अपाश्रय पथ्यम पूतमनायस्तम सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी तामस धर्मे या श्रद्धा मत सेवायाम तु निर्गुणः पथ्यम पूतमनायस्तम आहार्यम सात्विकम स्मृतम राजसम चेन्द्रिय प्रेष्ठम तामसम चार्थित आशुचि सात्विकम सुखम आत्मोत्तम आहार निर्गुण नहीं आया, निर्गुण में नहीं आया, निर्गुण नाम क्या नहीं है, निर्गुण मन नहीं भेजता हूँ और गंगा साजी ने कहा निर्गुण मन नहीं भेजता हूँ सात्विकम सुखम आत्मोत्थम विषयोत्थम तो राजसम तामसम मोह दैन्योत्थम निर्गुणम मन अपाश्रयम भगवान राज विषय में सुख होता है निर्गुण होता है इस वजह जो कीर्तन में सुख होता है ना वो निर्गुण सुख है द्रव्यम देश फलम कालो ज्ञानम कर्म च कारक श्रद्धा अवस्था आकृति निष्ठा त्रैगुण्य सर्व एव ही सर्वे गुणमया भाव पुरुषा व्यक्ता निधिष्ठिता दृष्टम श्रुतम अनुज्ञातम बुद्धिया व पुरुषार्थ है एता संस्कृतय पुरुषाम गुण कर्म निबंधन येन इमे निर्दिता सौम्य गुणा जीवेन चित्तदा भक्ति योगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते मन्निष्ठो मद्भाव का निर्गुण हुआ ये निर्गुण शोध नहीं दिया बात निर्गुण में क्या लेगी फसल तो गुणमय हुआ जी। ये निर्गुण हुआ पीछे पीछे सब गुणमय है और भाई मतलब है पीछे सब संस्कृत पुरुषो गुण कर्म निबंधन है द्रव्याम देश है कालो ज्ञानम कर्म कारक सदा अवस्था आकृति त्रैगुण्य सर्वे हुई सर्वे गुणमय भावा दृष्टम श्रुतम अनुध्यातम अनुध्यातम एता संस्कृत पुरुषो कर्म कर्म गुण कर्म निबंधन है येने में निर्जिता सौम्य गुणा जीवे न चित्तदा भक्ति योगे न मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते भक्ति योग से तो भक्ति योग से क्या हुआ और निर्गुण हुआ वही गुणों को जीत लेता है तस्मा देहमिमं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान संभवम गुण संगम विनिर्भूय माम भजन्तु विचक्षणाः निसंगो माम भजेत विद्वान अप्रमत्तो जितेन्द्रिय रजस्तमश्चाभिजये तत्व संसेवया मुनि सत्वम चाभिजये युक्तो नैरपेक्षेण शांति संपद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवम विहाय माम जीवो जीवम विहाय जीव पूर्ण छोड़ करके जीवो जीव विनिर्मुक्तो गुणैश्चाशय संभवै मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरे अंदर बाहर कहीं चंद करता नहीं वो मेरे में लीन होता है तो मेरे मन निर्गुण गया है समाप्त हो गया तो निर्गुण हुआ भगवान की लीला सब निर्गुण है रास लीला निर्गुण है ये सिद्धांत का निर्गुण है ना तो संबंध सब दास सख्य वात्सल्य माधुर्य सब निर्गुण है असली लीला तभी होती है जो गुणों से छूट जाता है गुणों में रहते हुए जो होता है वो होता है स्त्री पुरुष राजसी कामसी और वो निर्गुण होता है उसमें उनके आनंद से आनंद होता है अपने आनंद से आनंद नहीं है अपने आनंद से आनंद लेते वो गुण में होता है और उनके आनंद से आनंद वो निर्गुण होता है श्री जी को देखकर भगवान को आनंद होता है भगवान को देखकर श्री जी को आनंद होता है वो निर्गुण में है और जो सगुण में होता है गुण में वो अपने सुख होता है अपने सुख का त्याग कर निर्गुण हो जाता है इसे पति पिता पति के सुख में सुख मानते हैं अपना सुख नहीं लेती इस वास्ते मुक्ति हो जाती है अपना सुख लेते हैं वो अपने होता है कारण गुण संग से सदस्य गुणों का संग सदियो कारण होता है गुणों का संग जहां नहीं होता वहां भगवान को तो मिले हमें भगवान को विरह है तो विरह के ताप से उसके संचित प्राप्ति में कर्म खत्म रहते हैं तो प्राप्त खत्म होने शरीर नहीं रहता है नहीं रहा तो ये स्थूल शरीर मतलब ये पंच भौतिक शरीर नहीं रहा उसका पंच भौतिक नहीं वो तो गोपी गांव शरीर रहा ही नहीं शरीर नहीं रह गया गुणमय में एवं जहू गुणमय शरीर खत्म हो गया तो फिर तो वो तीव्र ताप बार जो निवृत्ति आश्लेष निवृत्ति उसको आनंद भगवान से जो मिलने रहो आश्लेष आनंद मिलने का हाँ तो ये विरता हुआ तो ये रासलीला के बाद में हुआ पहले हुआ है रासलीला पहले दूसरा है जो तीव्र वो तो रासलीला होती तो उनको श्रेष्ठ विरह होता ही नहीं पहले तो अलौकिक भी गीता में महाराज अलौकिक बात है अलौकिक गीता में भेज दिया अब के अभी पता लगा पहले हमें पता नहीं लगा जब गीता की टीका लिखी उससे हम ज्ञान नहीं गया लोकेश में द्विधा निष्ठा द्वाभिमो पुरुषों लोके अक्षर और अक्षर ये संसार और ब्रह्म ये लौकिक है और परमात्मा अलौकिक है उत्तम पुरुष तो अन्य राबिनो पुरुषो लोक अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा का मतलब ये माया धन ने सब त्याग होकर के बाद लीला सब बाद में हुआ शरीर से त्याग हो गया मधुसूदन राय ने भी इसका खंडन किया है उसको कहा है निर्युक्त ब्रुवाणा नाशना फिर विनिवार्य थे अयुक्त ब्रुवाणा ऐसा कहते हैं कि निर्गुण में परमात्मा होता है निर्गुण भगवान में शरीर होता है गुण से रहित होने में द्वैत होता है तो निर्युक्त ब्रुवाणा नाशवाद भी निर्णा के थे ये युक्ति रही साहित्य नहीं है क्योंकि गुण नहीं होने भेद कैसे होता है निर्युक्त है वो उनका हम निवारण नहीं करते निर्युक्तम गुरुवाणास्तु नाश भी नाशमा भेद भी निवार्य थे अस्मा भी नहीं निवार्य थे अस्मा भी न स्वीकृत हम जानते ही नहीं क्या वर्ण क्या वो युग बिंदु बोलते हैं सही निर्गुण में देह होता है निर्गुण देह कैसे होता है निर्गुण देह हो ही नहीं सकता गुणों में देह होता ही नहीं तो उनके देश में ऐसी बात है दिव्य जन्म कर्म से दिव्य हूँ दिव्य है वह दिव्य दो तरह दिव्य है एक देवताओं का शरीर दिव्य है एक भगवान का शरीर दिव्य है तो देवताओं का दिव्य है वो दिव्य तो है गुणों का ही उन विलक्षणता है उनमें पर भगवान का दिव्य तो अति दिव्य है देवा अपनी ऐसी रूपी से नितिन दर्शन कांक्षिया जिन गोपियों ने यमुना किनारे पार्वती की आराधना की थी कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की उस समय उनका शरीर तो गुणमय था लेकिन भगवत संकल्प में आ जाने के बाद योग माया उपासित हो गया मनस चक्र हो गया तब तो वही गोपियाँ उनके दिव्य संकल्प में उतरी आई भगवान में और उनके दिव्य संकल्प से उनका निर्गुण स्वरूप उनके सामने प्रेम प्रकट करने के लिए सामने आया और फिर उसी से उन्होंने रास लीला की यही बात है। हाँ यही बात है। अब उनमें जो गुणों का संग था ना उनमें वो पानी भ्रम आच्छादी होती हूँ ऐसा होगा ना उनमें संकोच रहा हाँ संकोच रहा तो वो गुणों का संग है वो गुणों का संग है संस्कार गुणों का हाँ जी वो गुणों का संग मिल गया फिर कोई संग कुछ नहीं वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए रहा संग हाँ। लेकिन भगवान ने जो शब्द कहे तो उसके बाद उन्होंने संकोच भी त्याग दिया ऊपर घाट कर उसी समय एक बार तो आप नंद बाबा से शिकायत करेंगे बाद में विचार आया कि नंद बाबा बड़े हैं कि ये बड़े हैं हमें नंद बाबा से मतलब है कि इनसे मतलब है फिर वो भगवान कहते उन्होंने हाथ जोड़ लिए और फिर उन्होंने अपनी गलती महसूस कर ली भगवान ने कहा कि मैं तो सब जगह व्यापक हूँ पानी में भी हूँ जल में भी हूँ तुम जल में जब निर्वस्त्र हो तो फिर मेरे सामने निर्वस्त्र होने हाथ है फिर क्या है फिर क्या जहाँ तुम संकोच करते हो वहाँ भी मेरा निवास है तो फिर न तो किसी शिकायत की न उन्होंने कभी कोई उनमें दोष देखा और न कभी कोई भगवान के भाव में किसी प्रकार की वो बात आई फिर भगवान ने भी आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है अब तुम्हारे अंदर जो भी कुछ थी संकल्प सब मेरे अंदर तुम्हारा भस्म हो गया है और जैसे बीज दोबारा नहीं उगता ऐसे तुम्हारे सब संस्कार समाप्त हो गए हैं ये सब निर्गुण लीलाएं थी बहुत विलक्षण लगा हुआ है तो लोके है तीन गुणों का अलोक गुण रहे थे तो लोग तो प्रकृति ने ले रही बात है प्रकृति ने तो लोग की बात ही वो नहीं आ प्रकृति प्रकृति कार्य से अलग वो अलोक क्या है तो अलोक की दासी सख्य बात फिर दासी भी सख्य बात फिर माधुरी चारों ही अलोक है और लोग के शुरू हो जाता है लोगों के से किया जाए और प्रार्थना की हे नाथ आप मेरे नाम प्रेम हो जाए आप वो भूलू नहीं हे नाथ मेरे का आप में लगन हो जाए आपका तीव्र विश्वास हो जाए आपकी तीव्र लगन हो जाए ऐसी प्रार्थना हर समय हाँ जी हरदम ही रात दिन चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय ऐसी लगन हो जाए फिर लगन लग जाएगी जैसे किसी को भूख नहीं लगती तो वो कहते भूख नहीं लगती तो भूख तो नहीं लगती, मैं भूख की भूख तो लगती है ना, मानो मेरे को भूख लग जाए तो दवाई देगा, कुछ उपाय करेगा, तो ये भूख की भूख है। तो ऐसी लगन की लगन लग जाए, वो लगा सकते स्वयं, ये तो स्वयं लगा सकते हैं, भूख स्वयं आती बात नहीं है। तो ऐसे लगन हो जाए, लगन लग जाए, लगन लग जाए मेरी चलते फिरते हर समय, ऐसी लगन कैसे लग जाए, जिस लगन में है भूख न लगे। नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुबात, ये पांचों सुहात है। नहीं, नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुबात। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोय, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए, और कोई इच्छा नहीं, एक बाण करुणा निदान की, सो पे जाके गति नहान की, भगवान के सिवाय और कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई नहीं। महाराज जी, जैसे परीक्षित ने प्रश्न किया, दृष्ट सुताभ्याम यत पापम जानता मतो अहितम करोति भूय व्यवसाय प्राश्चित मतो कथम, कि ये जीव जानता है कि मेरे को पाप नहीं करना चाहिए, फिर ये क्यों प्राप्त करता है? ये अर्जुन ने पूछा है, तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में, अथ केन प्रयुक्त ओयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादि नियोजित। जैसे कोई बलात्कार से नाक पकड़ दी लगा दे, ऐसे पाप में लगाना बड़ा कौन है, अनिच्छा ने भी पाप करना चाहता नहीं, तो केन प्रयोग तुम पापम चरती, किससे प्रेरित हो पाप का आचरण करता है? तो भगवान ने कहा, काम ऐसा क्रोध ऐसा, कामना भोग मिल जाए, रुपया मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, मैं जीता रहूं, प्रशंसा हो जाए, ये मन में कामना है ना, ये इच्छा, ये पाप कराती है, ये भोग पे ले आती है, यही भोग पे ले आती है उसकी। अच्छा, बहुत सुंदर जवाब है। अच्छा, दूसरा, जैसे अभी कहा कि जहूर गुणमयम देहम, तो गोपियों का जो गुण में देह जो था वो त्याग हो गया, दिव्य देह को प्राप्त हो गई, और दिव्य देह के प्राप्त हो जाने के बाद में ही फिर महंत जी महाराज ने उसमें प्रश्न किया कि फिर भगवान से वार्तालाप आदि हुआ, ये सब हुआ, तो ये चिन्मय देह के द्वारा हुआ? अच्छा, चिन्मय, अच्छा, जड़ जड़ जड़ के द्वारा, गुणमय है वो, जड़ देह है। अच्छा। प्रकृति का कार्य है, प्रकृति जड़ है, परमात्मा पुरुष है, तो वो जड़ देह है, उम्र देता है, जहूर गुणमय देह, प्रखीण वंदना, सद्य प्रखीण वंदना, खीण वंदना। अच्छा, ये जो बंधन खीण हो जाने के बाद सब चिन्मय देह की प्राप्ति होती है। हाँ जी। तो ये जो हमारा जो देह है, तो क्या इस देह के द्वारा भी चिन्मय देह की प्राप्ति में जाकर के ये रस का रसास्वादन संभव है? पैदा है तो सही ऐसा। अच्छा। पर वो लगन बहुत तीव्र हो। अच्छा। जैसे मीराबाई का शरीर भगवान के श्री विग्रह में मिल गया जी, द्वारका जी में भरत जी के मंदिर में मिल गया। अच्छा। मुंह में थोड़ा चुनरी एक टूक रहा, उसे मिल गया। इस तरह से कबीर साहब का भी कहते हैं फूल हो गए शरीर के, तो ये हो जाता है, वो तीव्र मनुष्य होता है, मामूली शरीर होता है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में लीन हो गए, महाप्रभु लीन हो गए, कुछ रहा ही नहीं। तुकाराम जी महाराज, तुकाराम जी चले गए, जगन्नाथ जी में लीन हो गए। ऐसे वैसे बहुत प्रेम होने, अधिक प्रेम हो जाने। अच्छा, जैसे महाराज जी कभी कभी ये इच्छा होती है कि ये शरीर जाने वाला है, भजन करो, व्याकुलता हो जाती है, क्या ये भक्ति का लक्षण है? आरंभ है, भक्ति का आरंभ है, भक्ति का आरंभ है। हाँ जी, वो एक भगवान की केवल रत्यं करो उत्पत्ति लिखा है, पांचवी भूमिका, तो प्रीति उत्पन्न हो जाए भगवान में, भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान चरित्र मीठे लगे, प्यारे लगे, भीतर भीतर मिठास, जैसे लोभी को पैसा मिलने से रस आता है, भोगी होते से भोग मिलने में रस आता है। ऐसे भगवान के नाम में, भगवान के चरित्र में, भगवान के गुणों में, भगवान के स्वरूप में रस आने लगता है तो भक्ति शुरू होगी। जैसे इच्छा उठे कि मैं किसी गांव में जाकर के माधुपुरी मांग करके, भिक्षा मांग करके भजन करूं, ये सब झंझट को छोड़ूं, और कैसे शरीर जा रहा है, अब बचने वाला नहीं है, ये तो बहुत कीमती है, हम गंवा रहे हैं इसको, फिर ये सब होते हुए भी फिर भोगों की कामना हो जाए, फिर भी भोगों की कामना फिर इस स्मृति में आ जाए, ये क्या है महाराज जी? ये पहले वाला है, जैसे लड़की का जब तक मटी बड़ी होगी लड़की और उसका संबंध नहीं हुआ तो उनके पिता जाते हैं, लड़कों को देखते हैं कि वहाँ लड़का अच्छा है, वहाँ लड़का है, वो लड़की छिप करके सुनती है, परंतु जब संबंध हो जाता है तो फिर दूसरे लोगों की बात नहीं सुनती हो, पर उसी की बात सुनेगी और दूसरे की नहीं सुनेगी, कोई बात सुनेगी ही नहीं। तो हाँ, जब तक सगाई नहीं हुई तब तक ही दशा है ये। अच्छा, आपने कहा नहीं समझ गया, ये बात है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा दिया, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को ये शिक्षा दिया कि जैसे हम लोग राष्ट्रीयला का चिंतन करते हैं और जैसे बाहरी आडंबर करते हैं, तो कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल नाम जाप करने से ही रूप रास लीला सब संभव हो सकती है। ठीक है, तो ये बात सही है? सही, वो ध्यान से ही तो। हाँ, ध्यान से ही तो। पांच बातें हैं, एक तो गुप्त रीति से दिखावा ना हो, नाम जप का दिखावा ना हो, और एक कामना कोई नहीं, चाहना कोई नहीं, किसी तरह की चाहना ना हो, और एक निरंतर हो, बीच में अंतर ना पड़े, नाम एक दो छूट जाए तभी फालतू न हो, और गुप्त काम रहे अंदर ध्यान सहित, और नाम रे साथ में, चाहे नाम का ध्यान हो चाहे स्वरूप का ध्यान हो, ध्यान सहित और आनंद रहे मन में कि भगवान का नाम आ रहा है, जैसे लोगी को रुपये मिलेगा, 10,000 मिल गए, 1,00,000 मिल गए, आनंद आता है, ऐसे आनंद आता रहे। और कब निरंतर ध्यान से आनंद आदर और आदर हो नाम का, ये पांच बातें उत्सव बातें होती है, तो नाम सब कुछ हो जाएगा, नाम से सब कुछ हो जाएगा, सब संभव हो जाएगा, सब हो जाएगा। अच्छा, साथ में ये बात चाहिए। हाँ। नहीं तो भाव कुभाव अलग आलस हो, नाम जब तुम मंगल हो, किसी तरह से नाम लिया जाए तो मंगल तो होगा ही, पर सादर सुमिर जे न कर ही तो भगवान की गुरु बोली होता रहे। ये बात सही है। जैसे महाराज जी, उदाहरण के लिए हम किसी फंक्शन में जाते हैं, बहन भाई जाते हैं, तो सद धज के जाते हैं, और वैसे हम बड़े बड़े प्रवचन किताब बुक्स भी पढ़ते हैं, और बाद में हमको ये मालूम भी है कि ऐसे नहीं जाना चाहिए, तो ये क्या हम अपनी प्रतिष्ठा ही चाहते हैं? हाँ, प्रतिष्ठा है, वर्तमान में रस चाहते हैं, ये संसार का रस, संसार का सुख, संसार का सुख। हाँ, दर्शन हो जाए, सुन हो जाए, तो नेत्रों से और कानों से जो सुख लेते हैं ये संसार का रस है, संसार का रस है ये। हाँ जी, तो ये भी अविद्या ही है, अविद्या ही है ये भी, अविद्या, अविद्या है बोल। हाँ, अभी, हाँ, हाँ, अविद्या, अविद्या है। अच्छा, ये जैसे अनादर हो जाए, हाँ हाँ, वो ठीक है या सत्कार ठीक है? दोनों ठीक नहीं है, अनादर से दुख नहीं होना चाहिए, आदर से सुख नहीं होना चाहिए। अच्छा, दोनों ठीक नहीं है? नहीं ठीक नहीं, नहीं, सत्कार भी मतलब तिरस्कार भी, तिरस्कार भी, फिर दोनों में फिर भी अपेक्षा कौन ठीक है? दोनों ठीक नहीं है, दोनों ठीक नहीं, दोनों के द्वारा सुख और दुख नहीं हो ये ठीक है। अच्छा, सुख और दुख नहीं? हाँ जी, आदर होया तो कोई सुख नहीं, निरादर कोई दुख नहीं, समता ठीक है, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहे, एक प्रश्न रहे, रंग नहीं बदल भीतर का, ये बढ़िया है। जैसे एक प्रश्न और इसके बाद में फिर मैं नहीं करूंगा। नहीं नहीं, प्रश्न आपके बहुत बढ़िया होते हैं, ऐसे प्रश्न करे मैं राजी बहुत होता हूँ, ऐसे प्रश्न करो। जैसे महाराज जी, अभी मैं हरे कृष्ण हरे रामा संस्था में हूँ, ये मेरे को तिलक नगर ये सारा पीछे खेत दिया हुआ है, तो मेरे को आपके मतलब ग्रंथ से उससे मेरे को बहुत बदला हुआ है। अच्छा, और मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, संत के सामने छिपाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, लेकिन मैं 90% सुधर चुका हूँ। अच्छा। और 10% अभी बिगड़ा हुआ हूँ। ठीक है, क्लियर बोल रहा हूँ महाराज। ठीक है, तो अब मेरे को उत्कंठा ये हुई है कि किसी गांव में जाकर के जब हाँ। मैं प्रसाद पा रहा था तो मनमोहन जी बैठे हुए थे हाँ। कि रोटी मांग करके नहीं आ और आयरिस बैठ करके नाम जाप करना है, ये सब झंझट को छोड़ के क्या ये उत्तम होगा? अच्छा ठीक है, ठीक है, परंतु है इसमें परंतु एक सत्संग होते रहना चाहिए। सत्संग तो होते रहना चाहिए हाँ, सत्संग से गुत्थियाँ खुलती है, भीतर की गांठें खुलती है। अच्छा। सब सब सब नहीं तो इसमें शरीर में समय लगेगा, होगा नाम के प्रभाव से सब कुछ। अच्छा। बस समय लगेगा, समय लगे। सत्संग करता रहे, ये करता रहे, फिर सत्संग करता रहे, फिर ये करता रहे, जैसे आज से प्रश्न पूछा ऐसे प्रश्न पूछ लिया, फिर उत्तर मिल गया, फिर वैसे किया, फिर जब करे तो बहुत जल्दी सिद्धि होगी। जैसे तीव्रता से नाम जाप जपा जाए हाँ। तो फिर क्या प्रश्नों की अपेक्षा रहती है? फिर नहीं रहती, नहीं रहती है। बहुत फिर भी देरी लगती है, सत्संग सुनने से बहुत लाभ होता है। सत्चर्चा सत्संग, अच्छा सत्चर्चा होती है, सत्कर्म होता है और सत्चिंतन होता है और सत्संग होता है, चार चीज है। ठीक है, तो सत्य कोई प्रश्न नहीं महाराज, आपके मन से ही कोई बताइए। अब आप अपनी बात, अपने मन से नहीं होता बढ़िया, पूछने से बढ़िया होता है, कहने में बढ़िया नहीं होता। नाम जप और पुस्तक पढ़ने में अंतर क्या कह रहे हैं? नाम जप और पुस्तक पढ़ने में कोई अंतर है? अंतर जितना भगवान में अधिक लग जाए वो बढ़िया हो जाएगा। पुस्तक पढ़ने से भगवान में ज्यादा मन लगा था तो पुस्तक बढ़िया हो जाएगी, और पुस्तक उसे नहीं लगता नाम जब से ज्यादा लगता नाम जब श्रेष्ठ हो जाएगा। जितनी मन में तल्लीनता होगी उसमें तत्परता होती, तल्लीनता होगी वो बढ़िया हो जाएगा। कोई साधन करो, व्यापार कौन सा ठीक है जिसमें पैसा ज्यादा हो, पैसा पैदा हो जाए, ऐसे जिसमें प्रेम ज्यादा हो जाए वो संत तेज हो जाएगा। कुछ भी करो, कोई साधन हो। जैसे महाराज जी नाम माला जो होती है तो एक तो भगवान की स्मृति बनी रहती है 24 घंटे, और कभी माला भी जाप करते फिर कभी रोना आ जाता है, बहुत ज्यादा रोना आ जाता है, और फिर ऐसा लगता है कि वास्तव में हम तो दुनिया में केवल भजन के लिए आए थे, ये सब क्या करने दुनिया में माया में क्या लगने हुए हैं। यानी माता पिता परिवार धन मान प्रतिष्ठा के प्रति घृणा हो जाती है, और ये 6-6 महीने तक चलती रहती है, फिर प्रतिष्ठा की चाहना हो जाती है। जैसे किसी लोगों ने कह दिया अरे भाई तुम ऐसा पढ़े लिखे हो, ये करो वो करो, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा मत ला करके, फिर मन उधर जाता है, तो फिर उस स्थिति भजन की आ जाती है, बहुत तीव्र भजन की आ जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बहुत अच्छे चल रहे हो, फिर स्थिति डाउन हो जाती है, तो ये बड़ा गड़बड़ चलता है मामला, बहुत ही उतार चढ़ाव चलता है। ये होता है गुणों के कारण से, सात्विक वृत्ति होती है, सत्संग स्वाध्याय होता है तो गुण बढ़िया है, अरे कुसंग हो जाए भगवान भजन न हो और संसारी आदमियों का संग हो जाता है तो फिर नीचे गिर जाता है। ये संग और शास्त्र और विचार, संग शास्त्र और विचार हाँ, ये अच्छे होते फिर अच्छा बढ़ेगा, ये ठीक रहते हाँ। ऐसे पुस्तक गल्प पढ़ा, उपन्यास पढ़ा तो वो नीचे हो जाएगा, नीचे गिरेगा। शास्त्र में सही ऐसे संग हो जाए राजसी ताम से आदमी का, अरे इसमें क्या पढ़ा है, तो ये तो संग से विचार से और शास्त्र से ऐसा होता है। महाराज जी गोपियां घर का भी काम करती थी और इस तरफ भी इतनी थी, तो हम लोग तो घर का काम करते हैं तो जब इधर आते हैं घर ऐसे लगता है कहाँ फंस गए, घर झंझट मालूम होता है, तो बिल्कुल झंझट मालूम होता है, तो उस काम को भगवान का नहीं समझते, संसार का समझते हैं। इस वास्ते संसार का काम भगवान का काम है, जो तो 5 बातें मैं कहता हूँ पंचामृत भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, खाना पीना चट्टी पेशाब शौच स्नान कपड़ा धोना सब भगवान का काम है। तो आप भगवान के हो गए तो आपका भगवान है, जैसे घर किसी आदमी का है तो झाड़ू देता है, कोई टट्टी साफ करता है, कोई रसोई भी ठीक करता है, तो करता घर का ही काम करता है ना। महाराज जी भगवान का काम समझते हुए भी थोड़ी ये तो होती इच्छा जगती है कि इस तरफ जाएं भागें यहाँ जाएं सत्संग में जाएं, उसमें जब बाधा पड़ती है तो थोड़ा यहाँ तो इस बात वो भगवत संबंधी सत्संग तो वो भगवान का खास काम माना है, इसको गौण माना है, इसको भी भगवान का मान ले तो हो जाएगा, पर पहले होता नहीं ऐसा। महाराज जी दिन में कम से कम कितना जप करना चाहिए? दिन में कितना जाप करना है? जाप कम से कम है 21,000 21 दम जाप होते हैं दिन रात। एक घंटा में 900 श्वास खर्च होते हैं, 24 घंटा में 21,600 श्वास जाते हैं। तो 21,600 नाम ले ही लेना चाहिए कम से कम। और इतना वर्ष गए, उन वर्ष के हिसाब से सब पूर्ति करो।